إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اور جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، مریم، اللہ تعالیٰ تجھے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا. یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے. فرشتوں کا مریم علیہ السلام کو دوسری بار پکارنا ہے. اس سے پیچھے آپ نے دیکھا کہ فرشتے نے کہا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اس موقع پہ حضرت مریم علیہ السلام کے چناؤ کی بات تھی کہ اللہ نے آپ کی عبادت کو قبول کیا اور آپ کو دنیا جہان کی عورتوں کے اوپر فضیلت عطا کی. اب یہاں مریم علیہ السلام کو دوسری بار کا کلام کرنا جو ہے، یہ ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے کا ہے کہ اس میں فرمایا کہ اے مریم. دیکھیں کہ ملائکہ کا لفظ یہاں جمع کے لیے آیا ہے، کہ فرشتے جمع کی شکل میں یہاں کیوں ذکر ہوا؟ کیونکہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہو سکتا، اور یا پھر احساس پیدا کرنے کے لیے. لیکن بات جو بھی تھی، اصل بات یہ تھی کہ مریم علیہ السلام عبادت گزار لڑکی ہونے کے وجہ سے تنہائی میں ایک فرشتے کو بھی برداشت نہ کر سکیں، اور جبکہ کہ وہ مرد کی شکل میں تھا. آگے ذکر اس کا آئے گا، آپ سنیں گے خود ہی کہ میں فرشتے کو دیکھ کے گھبرا گئیں کہ تم یہاں سے کہاں کیسے آ گئے، کہ میں تو اس طرح کبھی بھی کسی مرد کے ساتھ تنہا نہیں ہوئی. بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے اس میں کہ مریم علیہ السلام عبادت کرنے والی، اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی، ان کا حال کیا تھا کہ عبادت میں مصروف تھیں، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور اتنے میں اس عورت کے پاس کوئی فرشتہ انسان کی شکل میں آ جائے تو اس عورت کا گھبرانا فطری عمل ہے. اور یہ اس تمام معاشرے کے منہ پر ایک گہری چاپ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آج اپنے آپ کو میری کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. اگر تعلق ہے، نسبت ہے، تو پھر کام بھی تو وہی ہوگا. وہ تو ایک اکیلے مرد کو دیکھ کے تنہائی میں گھبرا گئیں، اور آج اسی معاشرے کی بیٹیوں اور ان کی عورتوں کے کیا حالات ہیں، کسی سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی بڑے کام کے لیے چنتا ہے تو اس پہ آزمائش بھی بڑی آتی ہے، جیسی بڑی آزمائش یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر آ رہی ہے کہ پہلے تو مرد کو دیکھا اور گھبرا گئیں، اور اس کے اوپر بات کیا کہہ دی کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تعالی آپ کو ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے. اسمہ نام اس کا ہوگا المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا، یعنی اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ. اور اس کا لقب کیا ہوگا؟ المسیح. اور کنیت کیا ہوگی اس کی؟ ابن مریم. اس موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل نام آیا ہے، المسیح عیسیٰ ابن مریم، پورا نام ان کا یہی ہے. یعنی بیٹے کا نام بھی بتا دیا. کیسا ہوگا وہ بیٹا؟ وجیہم فی الدنیا، دنیا میں بڑی وجاہت والا ہوگا، عزت والا ہوگا، اور خوبصورت بھی ہوگا. اور والآخرتی، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا. اور اس سے بڑھ کے کیا خوبی ہوگی؟ ومن المقربين، وہ قریب کیے گئوں میں سے ہوگا، اللہ کا قرب ہوگا. اور اللہ کا قرب کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ مقربین سے مراد ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا روحانی قرب، یعنی جسمانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایسا قرب کہ جو اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سننے اور ماننے کے قریب کر دے. کچھ اور باتیں بھی بتائیں فرشتے نے بیٹے کے بارے میں، اور وہ کیا تھیں؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، پنگھوڑے میں لوگوں سے باتیں کرے گا، یعنی پیدا ہوتے ہی بات کرے گا. اور وَكَهْلًا، کہولت میں بھی باتیں کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا. اب آپ اس ماحول کو تصور میں لائیے کہ جس وقت مریم علیہ السلام کے سامنے یہ سب باتیں ہو رہی ہوں گی تو ان کا کیا حال ہوگا، ان کو کیا محسوس ہوگا کہ ایک کنواری لڑکی جو عبادت کے اندر مشغول ہے اور ایک دم ایک غیر مرد، چاہے وہ فرشتہ ہی ہے، اس کے پاس حجرے میں داخل ہو. اس سے گھبراہٹ جو ہوئی سو ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر ایک دم یہ پتہ چل گیا کہ یہ اب ایک بیٹے کی پیدائش کی خبر بھی دے رہا ہے. کتنے صدمے اور کتنی آزمائش نہ ہوگی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کے اوپر. لیکن یاد رکھیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے درجے دینے ہوتے ہیں ان کو بڑے بڑے امتحانوں میں سے گزارتا ہے. ہم لوگ صرف درجوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو جو عزت ملتی ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسی مشکل یا آزمائش آتی ہے زندگی میں تو ہم گھبرانے لگتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ کبھی غلطی پہ نہیں ہوتا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو غلطی سے کسی اور کی جگہ پہ چن لے، لیکن اللہ کا چناؤ بہت سوچا سمجھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، بندہ کہاں کام کرے گا، کیا کرے گا، اس کو کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے، یہ زندگی کے اسرار اور رموز. یہ کہیں انسان کی زندگی میں مشکلات کا آنا، کہیں آزمائشوں کا آنا، اصل میں وہ بیچ راستے کے سفر ہوتا ہے جو اس کو ایک بڑی منزل پہ پہنچانا چاہتا ہے. تو بات کروں گی تھوڑی سی حضرت مریم علیہ السلام کے چناؤ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چنا اور ان کو دنیا کی عورتوں کے اوپر فضیلت کیوں عطا کی، ان کو ان عورتوں کے ساتھ شامل کر دیا کہ جن کو سب سے زیادہ عزت بخشی اور جن کا نام قرآن پاک میں رکھا، تو وہ تھی اصل میں ان کی عبادت اور اپنی عصمت کی حفاظت، اپنے آپ کو عبادت میں وقف کرنا، اپنی تنہائیوں کو گناہگار کرنے کی بجائے اللہ کے دین کے مطابق گزارنا. یہ ہیں وہ وصف جو کسی بندے کو بھی رب کی نظروں میں چنوا دیتے ہیں. اس کے برعکس اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیسے چاہتے ہیں، ہمارا کیا خیال ہوتا ہے؟ بازار میں پھر رہے ہیں اور ایک دم فرشتہ آ کے کہہ دے کہ آؤ تمہیں چن لیا گیا. کسی بیوٹی پارلر میں بیٹھے ہیں اور فرشتہ آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں. یاد رکھیے کہ ایسی خوشخبریاں انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو لوگ واقعی اس کے اہل ہوتے ہیں. تنہا عبادت میں مصروف رہتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مردوں میں بہت سے باکمال لوگ ہو گزرے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے. وہ کنواری لڑکیوں کے لیے مثال بنی اور آسیہ شادی شدہ خواتین کے لیے ایک مثال بنی کہ ظلم و ستم کتنے بھی کسی کے کیوں نہ بڑھ جائیں، فرعون کے ظلم سے بڑھ نہیں سکتے. اور دنیا کی مصروفیات اور روشنیاں اور ارد گرد کی مصروفیات بی بی آسیہ کی مصروفیات سے نہیں بڑھ سکتی، لیکن جب اس کے دل میں کلمہ حق آ گیا تو پھر اس نے دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو چنا، اگر ہم بھی چنا جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہی خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی. اور خاص طور پہ مریم علیہ السلام کو بن شوہر کے جو بیٹا دیا جانا بظاہر آج ایک آنر لگتا ہے، ایک اعزاز لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں کتنی زیادہ بڑی قربانی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک کنواری لڑکی کا ماں بننا آج کے اس معاشرے میں جہاں ہر گناہ کو قبول کر لیا گیا، وہاں بھی ایک لمحے کے لیے انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ کہاں اس دور میں کہ جبکہ چاروں طرف نیکی اور خوشی کا سما ہو، اور ایسی بچی کو ماں بننے کی مشکلات میں ڈالا جانا، پھر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، شوہر ہوتا ہے تو وہ دیکھ بھال کرتا ہے، بیوی کے آدھے غم تو وہ دور کر دیتا ہے جو اس کے حمل کے دنوں میں ہوتے ہیں، پھر جب ڈلیوری کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی اکثر عورتیں شوہروں کو وہاں موجود رہنے کی بات کرتی ہیں، ایک ڈھارس ہوتی ہے، دونوں مل کے خواب دیکھتے ہیں ایک بچے کے ہونے کے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ پہنائیں گے، ہم یہ اس کے لیے کریں گے، لیکن مریم علیہ السلام کے پاس تو کوئی بھی ایسا نہیں۔ پھر عموماً دیکھیے کہ عام عورتیں جب امید سے ہوتی ہیں تو خوشی خوشی یہ خبر دوسروں کو سناتی ہیں، بے چین ہوتی ہیں کہ کب یہ وقت آئے اور ہم جلدی سے اپنی ماں اور اپنے گھر والوں کو یہ خبریں سنائیں کہ یہ خوشی کا وقت آنے والا ہے۔ مریم علیہ السلام کا امتحان سوچیے کتنا کڑا تھا، کس دل سے انہوں نے اس خبر کو آگے شیئر کیا ہوگا، کہاں تک بات گئی ہوگی، کیا یہ امتحان نہیں؟ پھر عموماً آپ دیکھیے کہ حمل کے دن جو ہوتے ہیں اس میں عورتیں بہت زیادہ نازک مزاج ہو جاتی ہیں، طرح طرح کے کھانے کھانا اور مختلف طرح کی ان کی مصروفیات جو ہیں، اور ہر ایک خوشی خوشی اس کی اس کو چیز کو پورا کرتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام کی یہ سارے ناز اور نخرے کسی نے نہ دیکھے ہوں گے۔ پھر عموماً دیکھیے کہ ان دنوں میں جب حمل کے دن ہوتے ہیں تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے اور ہم چاند سے چہرے کو دیکھیں، ہر ایک اس وقت مدد کی بات کرتا ہے، اور عورت کی خود بخود عزت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، وہ لوگ جو وہ سسرال جو کبھی عورتوں کو قبول نہیں کرتے، ایسے موقع پہ وہ بھی قبول کر لیتے ہیں، وہ بھی ان کو اپنے خاندان کا ایک حصہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ آنے والی نسل کی وہ اب ایک حفاظت کرنے والی بن گئی۔ لیکن مریم علیہ السلام کے پاس کون تھا اس وقت، اور خاص طور پہ وہ وقت جس وقت کے بالکل بچے کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، کتنی ماں بہنیں بیٹھ کے اس کے لیے پڑھ پڑھا رہی ہوتی ہیں، کون ہاسپٹلس کے چکر لگا رہا ہے، کون کچھ کر رہا ہے، اور بی بی مریم، آپ سورت مریم میں جا کے پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اس وقت میں کہتی ہیں کاش میں اس وقت سے پہلے مر چکی ہوتی، کاش نسیجہ منسیجہ ہو چکی ہوتی، میں کس منہ سے اس بچے کو قوم میں لے کے جاؤں گی۔ یہ سارے امتحان ذہن میں رکھتے ہوئے بی بی مریم کے کردار پہ غور کیجئے کہ جب ان کو بچے کی پیدائش کی خبر ملی تو ان کے دل میں کیا نہیں گزرا ہوگا، لیکن جتنی آزمائش بڑی ہوتی ہے اتنا ہی انعام بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو امتحان سے گزار کے عزت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر مصر کی بادشاہت ملی، تخت ملا، تو پہلے کنویں کے اندر کئی سال کی مشقت رہی، عزیز مصر کے گھر میں غلامی کی زندگی بسر کی، پھر یہ اعزاز ملے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا ٹائٹل ملا تو اس سے پہلے کتنے ہی امتحان گزرے، سورۃ طٰہٰ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، اے موسیٰ ہم نے آپ کو آزمائشوں پہ آزمائشیں ڈال دی، اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ آپ ہمارے مقرر کردہ اندازے پہ آ گئے، پھر ہم نے آپ کو نبی بنایا۔ یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، آزمائشیں انسان کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ مریم علیہ السلام کو بیٹے کی پیدائش کی خبر ملتی ہے، خوش ہونے کی بجائے کیا کہتی ہیں، قالت ربی انا یکون لی ولدن، اے میرے رب میرے بچہ کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی مرد کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوا، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ سورت مریم میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں ولم اکم بغیجا، اللہ تعالیٰ میں تو کوئی بد کردار بھی نہیں، کسی کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات بھی نہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہو جائے، میرے بیٹا کیسے ہوگا۔ اس کی تڑپ کو محسوس کیجئے اور اس کرب کو محسوس کیجئے جو جس کرب سے اس وقت وہ عورت گزر رہی تھی، ایسی عورت نہیں تھی کہ جس کے لیے یہ خبر خوشی کی خبر ہو کہ کوئی بات نہیں، میں تو اتنی کانفیڈنٹ ہوں کہ میں اس کو اکیلے میں پال لوں گی، کوئی بات نہیں، مجھے سنگل پیرنٹ بننا آتا ہے، نہیں، تڑپ کے کہہ رہی ہے ولم یمسسنی بشر، اللہ مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں. سورت مریم آیت 20 میں آتا ہے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہنے لگی کیسے ہوگا میرے بیٹا اور حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی آدمی نے اور میں بد کردار بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرشتے کے ذریعے، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ کرے گا پیدا جو وہ چاہتا ہے. اور کون سا فرشتہ تھا یہ؟ جبرائیل علیہ السلام تھے جو ان کے پاس آئے. اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ پیدا کرے گا. کیسے؟ اور تم یہ سوچتے ہو کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو کیا یہ یاد نہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کتنی ہے کہ اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی یہ سارے مرحلے، عورت اور مرد کا ملنا اور یہ سارے بیچ کے مراحل، یہ تو انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. بس وہ تو کن کہے گا اور وہ کام ہو جاتا ہے. اگر اس بات پہ ہم غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خبر دی تو یاد رکھیے کہ حجرے میں رہتی تھیں، ہر بندہ یہ جانتا تھا کہ مریم علیہ السلام ایک باکردار عورت ہے. ان کے اخلاق میں اور ان کے کردار میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا کہ جس کو لوگ ان کی طرح منسوب کریں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جب ان کے بیٹے کی بات ہوئی، اور چونکہ قرآن پاک میں اس کی پوری سچائی بھی ثابت کر دی، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت جو لگی وہ کس کی لگی؟ یوسف نجار ایک شخص تھا. یہود کہتے تھے کہ یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. یعنی وہ بیت المقدس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے ساتھ منسوب کر دیا. کہتے تھے یا تو یہ پھر یوسف نجار کا بیٹا ہے یا پھر یہ ولد الزنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کیسے کر دی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ابن مریم کہہ کے. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ غور کیا ہوگا، المسیح لقب تھا. عبرانی زبانے میں مشیخہ کہتے ہیں مبارک کو، اور عیسیٰ ایشو سردار کو کہتے ہیں. یہ نام اللہ نے رکھا. ابن مریم کیوں کہا؟ تاکہ ان لوگوں کی لگی ہوئی تہمت سے آزاد ہو جائیں کہ یہ تم کہتے ہو ابن اللہ، حالانکہ وہ ابن مریم ہے. قرآن پاک میں 32 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے عیسیٰ ابن مریم سے. اب دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ 32 ٹائمز کہہ دے، اس کو آپ ابن اللہ میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس الزام کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ابن مریم کہہ کے. اور مسیح لفظ کہنے کی بھی کچھ وجوہات اور بیان کی جاتی ہیں. ایک اس کی وجہ دی جاتی ہے کہ ہیکل سلیمانی میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کو وہ پاک باز سمجھتے، بزرگ سمجھتے، یعنی ان کو لگتا کہ کل یہ بچہ بڑا ہو کے کوئی بڑے اچھے کام پہ ہوگا، تو وہ اس کو جب وہ پیدا ہوتا تو جو کاہن تھے وہ زیتون کے تیل سے مسح کرتے اور اس کے جسم پہ جیسے مالش کرتے، اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے. دوسری وجہ ان کو مسیح کہنے کی کیا ہے کہ آپ نے عمر بھر سفر اور سیاحت میں گزارا. یعنی سب سے زیادہ دین کے لیے سفر جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے، اس وجہ سے ان کو مسیح کہا گیا. اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے دنیا میں، تو اس وقت ایک اور مسیح کا دور ہوگا جس کو دجال کے نام سے کہا جاتا ہے، وہ مسیح ہوگا یہود میں سے. تو اس لیے ان کو پھر مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو یا نصارہ میں سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اتنی تفصیل سے جو پیش کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کسی کو ان کے حسب اور نصب پہ شک نہ رہے، کوئی ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کروائی، تو باقی ساری باتوں کے قطع نظر یہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی نشانی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن طریقے سے اولاد کو پیدا کر سکتا ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں اولاد جو ہے عورت اور مرد کے ملنے سے ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا گیا، حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے بیچ میں آئے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی وصلی سے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے اس بات کی آگاہ ہیں کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت میں بہت امید ہے. اگر کوئی مایوس ہے تو کیوں مایوس ہے؟ کوئی بیمار ہے تو کیوں سوچتا ہے کہ مجھے صحت نہیں ملے گی؟ کوئی مالی پریشانی میں ہے تو کیوں ہے؟ کہ اللہ کو یہ کہہ کے نہیں پکار سکتے کہ اللہ تو صاحب کن فیکون ہے، میرا یہ کام بھی کر دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تیرے لیے تو کچھ مشکل نہیں، تو میرا یہ کام کر دے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. سورہ یاسین کی بھی آخر میں آپ پڑھتے ہیں، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کے بعد کچھ صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بتائیں گئیں، اور اب خوشی کے رنگ میں بھی سوچئے کہ بیٹے کی پیدائش کی خبر سن کے جو دل میں غم ہوا ہوگا، آگے بیٹے کی بارے میں جو خوشخبریاں ہیں اس کو سن کے کچھ نہ کچھ تو اس پہ مرہم رکھا گیا ہوگا. فرشتے نے کیا خوشخبریاں دی؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَاب، وہ ان کو کتاب پڑھائے گا، کتاب سکھائے گا. والحکمہ، اور حکمت سکھائے گا. والتوراہ، اور تورات. والانجیل، اور انجیل. اور ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنایا جائے گا. یہاں تک فرشتے کا کلام ہے، یا جو خوشخبری ہوئی. اس پہ اگر غور کر کے دیکھیں تو پہلی بات کیا ہے جو بات ہوئی؟ کہ وہ کتاب سکھائے گا. آپ غور سے دیکھیے آیت کو اور بتائیے کس کتاب کی بات ہو رہی ہے. کون سی کتاب تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے؟ تورات تھی. تو آپ سوچیں گے کہ تورات ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کا ذکر تو آگے آ رہا ہے، بل حکمہ و تورات. اب تورات بھی واضح ہے، انجیل بھی واضح ہے، تو پھر الکتاب والحکمہ سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی دلیل ہے، کیونکہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو الکتاب سے مراد ہے قرآن پاک، اور الحکمہ سے مراد ہے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھائیں گے. اس کی طرف اشارہ، کیونکہ اوپر آپ نے دیکھا نا کہ یکلم الناس فی المہدی، ماں کی گود میں کلام کرے گا. اور یہ وہ کون سا کلام تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے وقت کیا، جب دنیا میں آئے اور لوگ ان کے گرد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم خاموش رہنا، بس یہ کہہ دینا کہ میرا آج روزہ ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ خود ہی اپنی گواہی دے گا. اور جب ایسے ہوا کہ بی بی مریم علیہ السلام اس کو لے کے واپس آئیں، اور قوم نے جب دیکھا بچے کو تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گیا. سورت مریم آیت نمبر 28 سے لے کے آگے تک آیات میں اس کا ذکر آتا ہے. تصور میں لائیے کہ بی بی مریم بچے کو لے کے آتی ہیں، قوم کہتی ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی کوئی بد کردار نہیں تھی، یعنی تو کس پہ چلی گئی. تو ماں نے کیا کیا؟ فاشارت الی، بس اس نے اشارہ کیا اس کی طرف. کس کی طرف؟ بچے کی طرف، کہ اس سے پوچھ لو. قوم کہنے لگی، قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، کیسے ہم کلام کریں اس سے جو گود میں بچہ ہے. یعنی قوم کہنے لگی، یہ کیا بات کر رہی ہو، ایک بچے سے پوچھ لو، کبھی بچے بھی بولتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نوٹ کیجئے، حال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیم وجعلنی مبارکاً اینما کنتو وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا اور مجھے برکت والا کیا گیا جہاں کہیں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز کی وصیت کی گئی اور زکاة کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا گیا، اور مجھ پہ سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. سبحان اللہ، ایک کلام بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی گواہی دے دی تھی لوگوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا کلام انی عبداللہ آج کی کرسچینٹی کی پوری عمارت کو گرانے کے لیے کافی ہے. کوئی بھی سیکٹ لے لیں نصارہ کا، ہر ایک بہرحال اس کے مخالف ہوگا کہ انی عبداللہ. پھر آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہی کتاب کی بات ہو گئی، انجیل کی بات، نبی ہونے کی بات، پھر مبارک نئی نما کن تو، اس میں اشارہ ہے کہ آسمانوں پہ بھی جاؤں گا تو بھی برکت والا ہوں گا، زمین پہ رہوں گا تو بھی برکت والا ہوں گا، اور ساتھ ہی دیکھیے اوسانی بالصلاۃ. اسلام میں تو کہا 7 سال کے بعد نماز فرض ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی نماز اور زکوٰۃ کی مرتے دم تک کی حیثیت. ماں دم تو ہے یا ماں باپ، ماں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ سب کیا بتا رہا ہے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، خاص بچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کرایا ماں کے پیٹ میں، ماں کے دنیا میں آتے ہی اپنی سچائی پیش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچوں نے گود میں بات کی، عیسیٰ علیہ السلام نے. اسی طرح دوسرا وہ بچہ جسے جریج راہب صفائی کے لیے پیش کیا گیا، اور تیسرا وہ بچہ جس نے اپنے ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر کہا تھا یا اللہ مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ کرنا. بخاری کی یہ روایت ہے. دونوں واقعات کبھی موقع آئے گا آگے تو آپ کو سناؤں گے انشاءاللہ. ابھی صرف اسی پہ آپ فوکس کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کتنا خوبصورت تھا. مجھے تو پڑھتے ہوئے تصور میں ایک بھولا بھالا معصوم بچہ آ رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے لیے یہ سارا کچھ کر کے کرے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کہولت میں جو بات کرنے کی بات اوپر ہوئی، کہلم ومن الصالحین، تو کہولت کی عمر بھی تو ابھی ان پہ نہیں آئی تھی، 30 سال کی عمر سے پہلے اٹھا لیے گئے تھے. اب دوبارہ آئیں گے تو اس وقت جو زبان بولی جا رہی ہوگی اس کی طرف اشارہ. یہ بھی نوٹ کی بات کرنے کی بات ہے کہ ماں کے مطلب دنیا میں آتے ہی بولے، یہ بھی انیوژل بات ہے. اب دنیا سے جا چکے ہیں لیکن دوبارہ آئیں گے تو 30 سال کے بعد کی عمر ہوگی، تو اس دور کی جو بات ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز میں ان کے لیے خوبی کی بات رکھی. رسولاً الی بنی اسرائیل، رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. کہتے ہیں کہ بڑے خوش نویس تھے، تورات خوبصورت طریقے سے لکھتے تھے. اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہی کلام ہے جو پیچھے انہوں نے دیکھا، انی قد جیتکم بآیت من ربکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نشانی. یعنی میرا آنا، میرا وجود، میری پیدائش کا طریقہ، یہ ایک نشانی ہے کہ ایسے دوسرے نہیں پیدا ہوتے. اور کیا ہے، انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں، جانور جو پرندے کی مانند ہوتا ہے. فنفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر پھونکتا ہوں اس میں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ایک خوبی دی تھی، چمگادڑ کی طرح کا کوئی پرندہ بنتا تھا، اسی کا ادھر ذکر ہے، مٹی کا بناتے پھر پھونکتے تو وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا. اور آپ دیکھیے کہ کہیت طیر کہا، یہ نہیں کہا کہ پرندہ بناتا ہوں بلکہ پرندے جیسی چیز بناتا ہوں. تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جو وہ بناتے تھے وہ چمگادڑ تھی. اور آج بھی آپ دیکھیے تو چمگادڑ کے اندر جانوروں اور پرندوں دونوں والی پاتی ہیں چیزیں، یعنی دیکھنے میں یہ پرندہ لگتا ہے لیکن اس میں بہت ساری خوبیاں جانوروں والی بھی ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ اس کے اڑنے کے 2 وقت ہوتے ہیں، صبح جب سورج نکلتا ہے تو ملگا جیسا ہوتا ہے نا، جیسے تھوڑا گرے گرے ٹائم، اس وقت یہ دیکھ سکتا ہے، یا رات کو جو شام کا اس وقت پہ دیکھ سکتا ہے، سارا دن یہ نہیں دیکھ سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے پر نہیں ہوتے، صرف بال ہوتے ہیں. اس کے جسم میں सिर्फ खून और गोश्त है, हड्डियां नहीं होती। हालांकि इसके बरक्स आप देखिए कि परिंदों में हड्डियां होती हैं। फिर ये बच्चे पैदा करता है अंडों से, लेकिन दूध पिलाता है। मैमल्स में से है ना, अपने बच्चों को दूध पिलाती है ये। फिर इसी तरह इंसान की मादा की तरह इसकी मादा को भी हैज आता है, यानी पीरियड्स होते हैं इसको भी। फिर ये देख नहीं सकता। देखने का अंदाज इसका क्या है कि जब इसकी इसके मुंह से एक आवाज निकलती है, जब वो आवाज किसी चीज से टकराती है तो वापिस होके आती है, तो इसको पता चल जाता है कि मेरे सामने कोई है, और फिर ये रास्ता बदल देता है। इसी तरह ये अपना शिकार भी करता है। और कहते हैं कि इतनी तेज आवाज सुन सकता है कि अगर इंसानों को वो आवाजें नहीं सुनाई देती जो इनको आती हैं। अमूमन आप देखें कब्रिस्तानों में या जंगलों में ऐसे जानवर पाए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की निशानी थी हजरत ईसा अलैहि सलाम को, जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई। लेकिन ये सब कैसे होता था? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से होता था। वो उबरी उल अकमहा, और मैं अच्छा करता हूँ मादरजाद अंधे को। आज भी देखिए इतनी तरक्की के बावजूद बोन ब्लाइंड बच्चों का आंखों का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन इनको अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दी थी, हाथ फेरते थे, मसा करते थे और छूते थे, और वो बच्चे की आंखें सही हो जाती थी। वल अबरसा, और कोढ़ी का मर्ज, उसके जिस्म पे हाथ फेरते उसका मरज दूर हो जाता। फिर आगे देखिए, वह उहयिल मौता भी इज़्निल्लाह, और जिंदा करता हूं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से। ये भी अल्लाह के हुक्म से होता था। कहते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में चार मुर्दों को जिंदा किया। एक तो इन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को जिंदा किया। जो कुछ भी हुआ ये अल्लाह के हुक्म से हुआ था, लेकिन बहरहाल अजीब चीज लगती है कि अल्लाह ताला ने इनके जरिए से इतने बड़े बड़े मोजज़े करवाए, लेकिन इसके बावजूद भी जिन लोगों को नहीं मानना था वो इनकी बात को सुन के या इनके इस काम पे नहीं बोल सके, उन्होंने इनको फिर भी नहीं माना। फिर इसी तरह कहते हैं कि एक माँ थी और उसका बच्चा फौत हो रहा था, तो कब्रिस्तान जाते हुए उस बच्चे को इन्होंने जिंदा किया। एक अपने दोस्त को जिंदा किया। कोई भी हो, लेकिन बहरहाल हमारा इस पे ईमान है, अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि ये मुर्दों को जिंदा करेंगे, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी और ऐसी हुई। इसमें किसी को शक नहीं करना चाहिए। बाज लोग मौजज़ों का इनकार करते हैं और ऐसी चीजों को नहीं मानते, तो ये दुरुस्त रवैया नहीं होगा। वह उनब्बियुकुम बिमा ताकुलून वमा तद्दखिरून फी बुयूतिकुम, और मैं तुमको खबर देता हूँ जो तुम खा के आए हो और जो तुम अपने घरों में जखीरा करते हो। ये भी इनको दी हुई थी अल्लाह ताला ने खूबियां, लोगों को बता देते थे कि तुम कैसे हो और क्या करके आए हो और किस तरह से ये सब हुआ। कहते हैं कि इनके दौर में तिब का बड़ा रिवाज था, तो अमूमन आप देख रहे हैं कि इनके जो मौजजात हैं वो तिब से मुतल्लका हैं, और लोगों को, उस दौर के लोगों को बेबस कर दिया गया। अल्लाह ताला ने इन इस तरह की चीजों को दिखा के, देखो तुम जो कहते हो वो क्या बड़ी चीज है, जो मैं कह सकता हूँ वो ज्यादा बड़ी चीज है। और एक और चीज इनकी क्या थी, आगे आएगी, इन नफी ज़ालिकल आयत लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, बेशक इसमें निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम मोमिन हो, यानी तुम अगर मेरी नबुवत को मानना चाहो और मेरी माँ के ऊपर लगे हुए इल्जाम को धोना चाहो, तो ये सारे दलाइल बहुत काफी हैं अगर तुम इस पे ही मान लाओ। अब देखें कि अगर हजरत ईसा की जिंदगी को देखें तो पूरी जिंदगी मोजजात से भरी हुई है ना, एक से एक अनयूजुअल बात है। इवन आज के तरक्की याफ्ता दौर में इतनी इन्वेंशंस हो चुकी, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीजें जो है वो भी इसके अंदर आज के दौर में नहीं हो सकती। फिर फरमाते हैं, वह मुसद्दिक़ लिमा बैन यदैय मिन तौरात, और मैं तस्दीक करता हूँ उसमें से जो मेरे हाथों में तौरात में से है। याद रखिए कि तौरात जो है मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से 1900 साल बाद आए थे, यानी तकरीबन 2000 साल बाद वो तौरात जो थी इन्होंने उसकी तस्दीक की। अपनी जिंदगी के इब्तदाई दौर में इन्होंने तौरात ही की तबलीग की थी, बाद में फिर इंजील के अहकाम इनकी जिंदगी के आखिरी दौर के थे। वली उहिल्ल लकुम बादल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, और मैं हलाल करता हूँ तुम पे बास वो चीजें जो हराम की गई तुम पे जो पहले कुछ चीजें हराम थी वो अब हलाल करता हूँ। ये चीजें कौन सी थी? जो अल्लाह ताला के हुक्म से कुछ तो तौरात में थी, लेकिन बाद में शरीयत आसान हो गई इनके जरिए, और कुछ इनके मुफ्ती और इनके बड़े जो मुफक्किर थे और जिन्होंने अपने इज्तिहादात से دین کو مشکل کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دین کو دوبارہ اس کی اصل شکل کی طرف لائے، اس کی طرف اشارہ ہے، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی رب کی طرف سے. کیا؟ انجیل. تورات کے اندر جو چیزیں تھیں وہ تو ہو گئیں، لیکن اب انجیل کی صورت میں بھی تمہارے پاس ایک بہت خوبصورت الہامی کتاب موجود ہے. لہذا ساری باتوں کے بعد اب پیغام کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُونِ، اور بات میری مانو. یہ ہوتی ہے ایک سچے نبی کی بات، اس کی دعوت، کہ سارے معجزے، ساری خوبیاں بات ہیں، لیکن اپنی طرف نہیں بلانا، ڈر اپنا نہیں بلکہ رب کا ڈر. ہاں، اطاعت میری کرو. ہر نبی کا یہی مقام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اپنی اتباع کی دعوت دیتا ہے. اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. فَاعْبُدُوهُ، پس اس کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے. اگر اسے ایک جملے پہ آپ غور کر کے دیکھیں تو پوری کی پوری کرسچینٹی اس کے خلاف ہے. عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ ربی، میرا رب وہ ہے. اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو رب کہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ پھر جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو فعبدو، یہ تو خود اللہ کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. تو یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر سا تعارف، کس طرح سے انہوں نے اللہ کی دیوی نعمتوں کو اور ان کی دیوی صلاحیتوں کو رکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے اس کا ذکر ہم نے دیکھا. اور اگر ہم اس پہ تھوڑی بات بھی کریں تو آپ دیکھیے کہ اس وقت کے دور کے لوگوں کو بھی اور آج کے لوگوں کے لیے یہ ایک چیلنج تھا کہ وہ کام جو ابھی تک سائنس پوری ترقی کے باوجود نہیں کر سکی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جبکہ کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی اسباب نہیں تھے ظاہری، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دین والوں کو وہ حکمت اور وہ فراست دے دیتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی. اس میں یہ ایک چیز بھی اشارتاً ملتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ دین والوں کے نام پہ ایک بہت ہی سیدھا سادہ بے سمجھ قسم کا اور اس طرح کی چیزوں کو تصور میں لے آتے ہیں کہ ان کو تو کچھ سمجھ نہیں ہوگی. تو یہ درست نہیں ہے. اس خیال کی بھی تردید ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کے اندر. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ جاتے، پھر وہاں پہ لوگ ان کے ساتھ، ان کو وہی الزامات اور وہی کہ بن باپ کی اولاد ہیں اس طرح کی باتیں کرتے، وہ وہاں سے اٹھتے تو آگے جاتے. ساری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ہجرتوں میں گزری. شاید بظاہر یہ ایک بری چیز لگتی کہ ان کو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پہ مجبور کرتے، لیکن میں اس کو اس رنگ میں برا نہیں سمجھتی کہ اس طرح اللہ کا دین جو تھا وہ ہر جگہ پھیل گیا. بعض دفعہ جب انسان کہیں ایک جگہ دین کا کام کرتا ہے تو وہاں کے لوگ اس کی وہ قدر نہیں کرتے یا وہ فائدہ اسے نہیں اٹھاتے جتنا اٹھانا چاہیے. یہ ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے کہ لوگ اٹھا چکے ہوتے ہیں، اب مزید فائدہ وہاں دینے کی یا اس کی، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور جگہ اس چیز سے زیادہ فائدہ مند جہاں ہو وہاں وہ بات شروع کی جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہی کام کیا کہ اپنے دین کو مختلف جگہ سے پھرایا. بہت ہی زیادہ ان کی زندگی کے اندر مختلف علاقوں میں جانا اور وہاں دین کی دعوت دینا، اپنا پیغام دینا ثابت ہے. لیکن یہود جو تھے اس وقت میں وہ ان کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے بادشاہ جو تھا اس دور کا، جو حکمران تھا، اس سے مدد طلب کی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یعنی پہلے تو صرف آپ کے خلاف باتیں تھیں اور آپ بے عزتی کی جائے یا آپ کے مشن کو نقصان دیا جائے، لیکن اب سراسر وہ لوگ اٹھے اور دین کے خلاف، کیا اب ان کی جان کے خلاف ہو گئے. جب خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں یہ ہے سیدھا راستہ، اللہ کی طرف آ جاؤ. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ میں سیدھا راستہ ہے. لوگوں کو جب بھی کبھی کسی مرد خدا نے سیدھے راستے کی دعوت دی تو لوگ اس کے دشمن بن گئے. حق کے خلاف آوازیں ہمیشہ ہی اٹھا کرتی ہیں اور لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالات کچھ محسوس ہونے لگے کہ یہ لوگ اب سنبھلنے کے نہیں اور بدلنے کے نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ اب آگے کے واقعات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر کو محسوس کیا, ان کو اندازہ ہو گیا ان کے اندر اب حق کی دعوت کو قبول کرنے کی کچھ جگہ بھی نہیں, لہذا کیا کیا؟ قال, فرمایا, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف, یعنی اللہ کے راستے کی طرف جو میں تمہیں بلاتا ہوں, اس مشن میں میری کون مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے راستے میں مددگار, ہم ہیں اللہ کے مددگار. اللہ کے مددگار ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے مددگار, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. کیسے مدد کریں گے؟ آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اس پر, وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اور گواہ رہو کہ ہم اس پر مسلمان ہوئے, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, فرما بردار ہو گئے, متی ہو گئے. اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے دعا کی, ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول, ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کیا اور رسول کی پیروی کی, لہذا ہمارا نام گواہی لینے والوں میں لکھ دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہود اور ان کے علماء دلائل جو انہوں نے دین کے راستے میں دیے اس سے ہار گئے ہیں, مات کھا گئے ہیں, لہذا اب وہ ہماری زندگی کے در پہ ہیں, سازشیں تیار ہو رہی ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بھی خوب اچھی طرح معلوم تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا یہود کی عادت بن چکی تھی. وہ اس سے پہلے حضرت یحییٰ جو انہی کے ہم اثر, انہی کے ہم دور لوگ میں تھے, پیچھے بھی آپ نے کل سنا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر کیا کیا خوشخبریاں ملیں, اور کس طرح زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں وہ بیٹا ملا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ظالموں نے حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا کیا تھا. اللہ نے ان کو بڑے ہونے پہ نبی بنایا, جب انہوں نے لوگوں کو حق بات کی دعوت دی تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا. ایک رقاصہ تھی, اس نے فرمائش کی تھی کہ جب تک میرے سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر نہیں پیش کر دو گے میں تب تک تمہاری بات نہیں مانوں گی. لہٰذا ایک رئیس تھا یہود کا, بڑا دولت مند شخص, اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور ان کا سر جو تھا اس اپنی معشوقہ جو تھی اس کو پیش کیا اور اس کو خوش کیا. تو یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. سبحان اللہ, یہاں ایک بہت ہی خوبصورت مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان دین کا کوئی کام کرنے نکلے تو وہ تنہا نہیں کر سکتا, اس کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ کے راستے میں کسی سے مدد طلب کرنا, اس کی جان سے یا اس کے مال کی اگر کبھی ضرورت پڑے تو مال سے, یا لوگوں کی صلاحیتوں سے, تو یہ ایک نبیوں کی سنت ہے. کیونکہ دین کا کام کسی کا ذاتی کام نہیں ہوتا, انفرادی کام نہیں, یہ اجتماعی کام ہے. لہٰذا لوگوں کو دین کے لیے جمع کرنا, اگر اللہ تعالیٰ, ویسے تو یہ ہر ایک کے کرنے کا کام ہے, اللہ کے دین کا کام کرے, لیکن یاد رکھیے کہ انفرادی سطح پہ یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی. کبھی بھی دین پھیل نہیں سکتا جب ہر بندہ الگ الگ ٹولیوں میں بیٹھ کے دین کا کام کرے, اس کے لیے باقاعدہ ایک منظم گروہ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی ایک شخص کو اس کی قابلیت دے دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو سے کام کروا سکتا ہے یا لوگوں کو ایک سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے, تو پھر دوسروں کو اس راستے میں مددگار بننا چاہیے, اور ہر بندہ اپنی صلاحیتوں کو جہاں بھی لگا سکے اس کو لگائے, تاکہ وہ پھر اللہ کا دین مضبوط ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی ہی دعوت دی. سورہ صف کی آخر میں بھی بڑی خوبصورت آیتوں میں یہی دعوت کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ, اس سے ان کا مشن بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی خالص دعوت اللہ کے لیے تھی, کوئی مال نہیں جمع کرنا. عموماً دیکھیے کہ لوگ بہت سے ناموں پہ جمع ہوتے ہیں نا, بزنس کے نام پہ جمع ہوتے ہیں, آرگنائزیشنز بنتی ہیں, سیاست کے نام پہ جمع ہوتے ہیں, ووٹس لینے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن دین کی دعوت دینے والا ایک نیا ہی رنگ لاتا ہے کہ اس کی دعوت خالص اللہ کے لیے. اگر کبھی کسی کو اس کے بارے میں شک ہو یا اس کی بات نہ ماننے کو دل چاہے, تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اس میں اس کا کیا فائدہ ہے. हमें क्यों बुला रहा है? इसको तड़प क्या है? इसको क्यों बेचैनी है? और वो बेचैनी क्या है कि अल्लाह का दीन सरबुलंद हो जाए, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलव करिहल काफिरून, वलव करिहल मुशरिकून, वलव करिहल ज़ालिमून। अल्लाह के दीन को बुलंद करने की जिनको तड़प होती है, फिर वो लोगों को अपनी जान या माल के लिए नहीं बुलाते, वो अल्लाह के लिए बुलाते हैं। और ऐसी ही दावत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को दी थी। जब मक्का में हालात तंग हुए तो उस वक्त आपने मदीना वालों से मदद तलब की। अल्लाह ताला ने उनको आपके दीन के साथी बना के पेश कर दिया, क्योंकि हर सच्ची दावत रखने वाले को अल्लाह ताला मुखलिस लोग ज़रूर देता है। क्यों? काम अल्लाह का है, अल्लाह ही करवाता है। अब इनकी दावत के जवाब में किसने लब्बैक कहा? قال الحواريون نحن انصار الله, हवारियों ने कहा हम हैं अल्लाह के मददगार। अब सवाल पैदा होता है कि हवारी कौन थे? तो इस बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बास कहते हैं कि ये सच्चे लोग थे, दिल के साफ थे, इसलिए इनको हवारी कहा गया। बास कहते हैं कि ये धोबी थे, पेशे के एतबार से कपड़े साफ करते थे, तो लिहाजा उस वजह से इनको मतलब ये बात इनको ये लकब मिला। इसी तरह आप देखिए कि हवारी जो थे वो बुनियादी तौर पे साफ दिल, साफ गो लोग भी थे, जिनका दिल साफ था। अल्लाह ताला ने उनको दावत दे दी, उन्होंने इस दावत पे लब्बैक कहा। इस्लाम की और दीन की खिदमत की दावत कबूल करने के लिए उनकी जुबानों से निकला नहनु अंसारुल्लाह। किसी जमात, किसी तंजीम का यही मोटो होना चाहिए कि नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। एक टाइटल है, एक एजाज है, एक कदरदानी है इस लफ्ज में कि जो काम हो रहा है वो खालिस अल्लाह के लिए हो रहा है। क्योंकि जब इंसान लोगों के नामों के साथ लग जाए, जमातों के नामों के साथ लग जाए, इंस्टीट्यूट्स के नामों के साथ लग जाए, तो याद रखिए कि पूरे इखलास के बावजूद बाज़ दफ़ा तासुब आ जाता है। क्योंकि वो मेरी जमात में नहीं, लिहाजा मुझे उसकी मदद नहीं करनी। क्योंकि वो मेरे गिरोह का नहीं, मुझे उसकी मदद नहीं करनी। क्योंकि वो मेरे नाम के साथ उसका नाम नहीं जुड़ा हुआ, तो मुझे उसकी मदद नहीं करनी। याद रखिए, ऐसे लोग भी कोई दीन की ज़्यादा खिदमत नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपनी जमातों और अपने इदारों की खिदमत तो कर लेते हैं, लेकिन दीन का सच्चा पैगाम कब फैलता है? जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله, हम अल्लाह पर ईमान लाए। सबसे पहली क्वालिफिकेशन अंसार अल्लाह की क्या है? अल्लाह की मददगार बन जाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ। जिस चीज पे दूसरों को बुलाते हो, पहले खुद तो उसमें खुद पर ईमान लाओ। और फिर वशहद भी अन्ना मुस्लिमून, गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं। इसमें हवारियों ने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें शाहिदीन में शामिल कर लें। अब सवाल पैदा होता है कि शाहिदीन कौन है? तो इसके बारे में याद रखिए कि सहाबे कराम की तरफ इशारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत मुस्लिमा को एक लक़ब मिला था। क्या? अंतुम शुहदा अलन्नास, तुम लोगों पर गवाह हो। इस लिहाज से हक की गवाही देने का मनसब उम्मत मुस्लिमा को मिला। शाहिदीन सहाबा का लकब है। हवारी जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, उन्होंने इस बात की तमन्ना की कि दुआ कीजिए कि हमारा नाम भी सहाबा कराम के साथ हो जाए। हम तो आपकी मदद कर रहे हैं क्योंकि हमने आपका दौर पाया, लेकिन वो कितने खुशकिस्मत लोग होंगे जो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आएंगे। लिहाजा अजर में अल्लाह ताला हमें भी उनके साथ शामिल कर दे। कितनी बड़ी सोच थी और कितनी गहरी बात थी। एक सहाबी है, उनका नाम, उनका लक़ब भी हवारी रसूल है। और वो कौन है? उसके पीछे एक वाक्य आता है। गज़वे खंदक थी, उस मौके पे बहुत मुसलमानों के हालात तंग थे कि खंदक खोदी जा रही थी और बहुत ठंडी और सख्त आंधी चल रही थी। कुफार के खेमे तक उड़ रहे थे, उनकी हांडियाँ उलट रही थी। नाकाम होने की सूरत में वापस जाने की वो बातें सोच रहे थे। तो नबी सल्लम ने उस ठंडी यख बस्ता रात में लोगों को मुखातिब किया कि तुम में से कौन है जो कुफार के लश्कर की खबर लाता है? क्योंकि जंगें तो खबरों के ऊपर ही चलती हैं, जिसकी खबर सही आ जाए। अब इतनी ठंडक में किसी की जरूरत नहीं हो रही थी कि इतने में हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु उठे کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں. آپ نے دوبارہ پھر پوچھا کون جائے گا؟ پھر زبیر بن عوام کہنے لگے میں جاتا ہوں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. جب تیسری بار انہوں نے یہی کہا تو آپ نے فرمایا ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. بخاری کی یہ روایت ہے. اللہ اکبر. نیکی کی دعوت بڑے لوگوں کو ملتی ہے. آپ کر لیجئے یہ کام. آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے میں؟ لیکن اس پہ آمنا و صدقنا کہنے کی صلاحیت توفیق قسمت والوں کو ملتی ہے. یاد رکھیے زندگی میں ایک بار ضرور ہر بندے تک پیغام آتا ہے حق کا. کس درجے پہ دین کا کام کرنا چاہتے ہو کر لو, دین کی کیا خدمت کرنا چاہتے ہو کر لو, لیکن جب لوگ اس کے اوپر آمین نہیں کہتے تو اللہ اس نعمتوں کے دروازے چھین لیتا ہے. ہم اپنی زندگی میں غور کریں, کیا کبھی ہمیں بھی انصار اللہ بننے کی دعوت ملی؟ کبھی ہماری بھی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع لیا کسی نے؟ ہمارے وقت کا بہترین استعمال, ہمارے مال کا استعمال, ہماری بہترین صلاحیتیں جو اللہ نے ہمیں دیں, کیا کبھی کسی نے اس پہ ہم سے مدد طلب کی؟ تو پھر اس پہ میرا عمل کیا تھا؟ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ دین کا کام یہ تو اس ایک شخص کا کام ہے اور فلاں شہر میں فلاں کر رہا ہے اور اس فلاں میں یہ کر رہا ہے, بس یہ تین چار چہرے کرتے رہے, ہمیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں. تو یاد رکھیے کہ دین کا کام تنہا نہیں چلتا. یہ کام لوگوں کو بلانا ہے تو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ایک جماعت کے ساتھ ایک آرگنائز ہو کے کام کریں گے اور ہر بندہ اس میں اپنا حصہ ڈالے گا. اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر ہم یہ ایک چھوٹی سی کلاس کر رہے ہیں, دین کا کام ہو رہا ہے نا. کیونکہ یاد رکھیے دین کا کام کوئی بڑے بڑے بینر پکڑ کے اور بڑے بڑے سلوگن پکڑ کے نہیں ہوتا, یا بڑے بڑے جھنڈے لہرانے سے نہیں ہوتا. ہم بڑے کمزور لوگ ہیں اور ہم عورتوں کے پاس تو ہے بھی طاقت اتنی نہیں. ہمارے سے اگر دین کا کام پھیل جائے, دین لوگوں کو سمجھ آ جائے, تو یہ گہری بنیاد ڈل جاتی ہے آگے سے دین کا کام کرنے میں. اب اس وقت میں اگر پڑھا رہی ہوں اور آپ سب لوگ سن رہے ہیں, بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں آپ کی کلاس لیتی ہوں اور میں آپ کو پڑھاتی ہوں, لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے لیے اس طرح اطمینان سے بیٹھنا ہر چیز کے لیے اس میں کتنے لوگ شامل ہیں. پورے پورے یعنی قوت کے ساتھ اور اپنی پوری چوکنا ہو کے اور پیچھے سے بعد میں آپ کے لیے روم کو کھولنا, چلانا, سارا دن آپ کو اس میں مشغول رکھنا, کتنے لوگ ہوں گے؟ کچھ نام ابھی بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں, کچھ کوآرڈینیٹرز کو آپ دیکھتے ہیں, ایڈمنز کو دیکھتے ہیں, کچھ لوگ مائک پہ آ کے بتاتے ہیں, لیکن یقین کیجئے کہ اس سے پیچھے اور بھی بڑے خاموش لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ سے اجر چاہتے ہیں. کیا ہم ان میں سے کوئی نہیں ہو سکتے؟ کیوں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی بھی عمارت کے سامنے فرنٹ پہ لگی ہوئی اینٹ بنے گا تبھی وہ دین کا کام کرے گا؟ نہیں, وہ اینٹیں کہاں گئیں جو بنیادوں میں چلی گئیں؟ انہوں نے تو اپنا آپ کھو دیا, وہ تو اندر مر گئیں, مٹ گئیں, کوٹ کوٹ کے اس کو برابر کر دیا, لیکن انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں اپنے اوپر کھڑی کروا دی. جب تک دین کے لیے کام کرنے والوں میں یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ میں کیا کر سکتی ہوں, پہلے اپنی صلاحیتوں کو انسان پہچانے. کیونکہ صلاحیت نہ ہو اور کام کا کہہ دینا میں کر لوں گا, یہ بھی ایک عجیب بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انسان اپنے آپ کو سوچے کہ کیا میں واقعی کر سکتی ہوں, مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں. میں جو کر سکتی ہوں میں وہی کروں گی. ایک دیوار دیکھیں نا, اس میں اینٹیں بھی ہوتی ہیں. اب اینٹ سخت ہوتی ہے, اب اینٹ بظاہر دکھ رہی ہے, لگ رہی ہے, لیکن اس کے بیچ ایک نرم قسم کا سیمنٹ بھی چاہیے گھلا ہوا. ہر بندہ سوچے میں کہاں فٹ ہوتی ہوں, دو گیپس کو فل کرنے کے لیے میں کافی ہوں. پھر کبھی کبھی پلستر ہوتا ہے, ساری اینٹیں چھپ جاتی ہیں, بظاہر اوپر شیشہ لگ جاتا ہے, پتھر لگ جاتا ہے, لکڑی کی کاروینگ ہو جاتی ہے, لیکن وہ لوگ جو اندر دب جاتے ہیں ان کا اجر قائم رہتا ہے. صحابہ کرام کا اجر یا ان حواریین کا اجر کیوں باقی ہے؟ کہ انہوں نے اس دور میں دین کا کام کیا جب دین ابھی کمزور تھا. ہر کام جب شروع ہوتا ہے تو وہ بڑا کمزور ہوتا ہے, اس کی بنیادیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں, لیکن یاد رکھیں ایک ہی چیز ہے جو بنیادوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے, اور وہ ہے اخلاص. کرنے والوں اور کرانے والوں میں اگر اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد بھیجتا ہے. پھر صحیح طریقہ کام, صحیح رہنمائی, یہ سب چیزیں اس کاموں کو خوبصورت کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ 12 تھے, کہتے ہیں کہ 12 تھے یہ حواری, اور انہوں نے یہ دعوت قبول کی. اور ان کے نام بھی آتے ہیں جو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے لیے یاد رکھنے ضروری ہیں, صرف سننے کی حد تک اگر آپ سننا چاہیں تو شمون, پھر پترس, یعقوب بن زیدی, یوحنا, فلپس, برتھولما, تھوما, متی, یعقوب بن خلفائے تحدی، یہودہ، شمون کنانی، یہ سب نام ہیں کتابوں میں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات ہے کہ ان کا کام کیا تھا، کہ انہوں نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا جب سب نے ان کو جھٹلا دیا. اور یاد رکھیے، ایسے ساتھی کبھی نہیں بھولتے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کیوں یاد کرتے تھے؟ کہ ختیجہ نے مجھے اس وقت مجھے تسلی دی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، ختیجہ اپنے کپڑے کی دھجیاں کاٹ کاٹ کے میرے زخموں کو باندھتی تھیں. اس لیے آپ ان کی وفات کے بعد بھی ان کو نہیں بھول سکے. اور اوپر کی اینٹیں تو کئی بار بدلتی ہیں، کئی دفعہ رینوویشن ہوتی ہے، لیکن جو بنیادوں میں جلا جاتا ہے وہ اپنا اجر قیامت تک کے لیے جاری ہو کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے دعا کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں گواہوں میں لکھ لے. ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے ایک مکر کیا اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین ہے تدبیر کرنے والا. کس نے مکر کیا؟ یہود نے کیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اعلانیہ مخالفت کی، خفیہ چالیں چلی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ لیڈر کو قتل کر دو تو تنظیم ختم ہو جائے گی. لیکن ایسے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کی زندگی میں تو وہ 12 تھے، لیکن ان کے آسمان پہ اٹھا جانے کے بعد وہ ساری دنیا میں پھیل گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام انجیل کی صورت میں محفوظ کیا اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. اور آج دیکھیے کہ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب بنا ہوا ہے. کیوں؟ یہ انہی 12 کے ساتھ بیج پھوٹے تھے، ان 12 نے کام پھیلایا، ورنہ تو کرسچینٹی ختم ہو چکی ہوتی. لیکن ان کی کوششیں، ان کے یہ دعوے کہ نحن انصار اللہ، یہ دعوے سچے تھے. اللہ نے ان کی بات پھیلا دی. اللہ کے دین کو کسی کی ضرورت نہیں، یہ تو ایک اعزاز ہے انصار اللہ کا. جو اس کو اپنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتے ہیں. یاد رکھیے، ہم جیسے لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم زبردستی دین کا کام کرتے ہیں کہ اللہ کچھ کام تو ہم سے بھی کرا لے. تیرا دین پھیلے گا، تیری بات عام ہوگی، لیکن اس میں ہمارا حصہ ڈلنا چاہیے. اور یہی ہوا کہ انہوں نے جب کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ، اب وہ وقت آ گیا جس وقت انہوں نے بادشاہ کے خلاف ساتھ مل کے حضرت عیسیٰ کے خلاف ان کے گھر کا حصار کیا، محاصرہ کیا، اور ان کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی. اس وقت عین سولی پہ چڑھنے کے وقت پہ، جس وقت چاروں طرف دشمن ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ. دیکھیے کتنا پیارا یا عیسیٰ کہنے میں، اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو، ورافیو کا الیہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے کافروں سے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی غلبہ دوں گا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. کب تک؟ یوم القیامہ، قیامت تک. پھر انجام کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا میری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر تم میری طرف لوٹ کے آؤ گے. اور کیا ہوگا؟ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر میں تمہیں خبریں دوں گا، فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جو تم اختلاف کرتے تھے. ایک آیت ہے اور اس میں کئی باتیں ہیں سمجھنے کی، جس میں ہمارے لیے بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی لوگوں کی ہوئی، آپ کے دلائل کے آگے خاموش رہے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، پھر آپ نے سب کے احکامات میں تھوڑی نرمی کا اعلان کیا اللہ کے حکم سے، تو یہود کو ایک بات ہاتھ میں آ گئی، کہنے لگے یہ شخص ملحد ہے، دین میں آسانیاں کر رہا ہے، تورات کو بدل رہا ہے. یاد رکھیں، ہر دور میں جس بندے نے دین کو اس کی اصل شکل پہ لا کے پیش کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے اس کو ملحد کہا، اس کو دین کے اندر تبدیلی کرنے والا کہا، کیونکہ ان کی اپنی بڑائی جاتی تھی نا اس بات سے. اب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ملک شام کے اندر دعوت دیتے تھے. اس وقت وہاں یہود کی حکومت نہیں بلکہ رومی تھے، اور رومن آپ کو پتا ہے کہ عیسائی تھے. چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو لے کر شام کے مختلف حصوں میں چلے گئے اور وہاں تبلیغ دیتے. اور اپنے معجزات دکھاتے، بیماروں کو تندرست کرتے، لوگ آپ پر ایمان لاتے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہر شہر میں سینکڑوں مرد اور عورت آپ پر ایمان لانے لگے۔ اس سے پھر یہود کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہوا کہ یہ کیا بات ہو گئی، ان کی تو دعوت پھیلتی جا رہی ہے، پہلے تو یہ ایک جگہ تک مخصوص تھے، اب تو یہ ہر شہر میں پھیل رہے ہیں، یہ تو ہر جگہ ان کی بات چلی جائے گی، لاؤ اب ان کی جان لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں پھر انہوں نے کیا کیا، انہی کے ساتھیوں میں سے ایک کو خریدا۔ یاد رکھیے، بعض وقت بڑے قریب کے ساتھی بھی بک جاتے ہیں، چند فائدوں کی خاطر، چند آنرس کی خاطر، یا کچھ اور فائدے یا تعریف کی خاطر، وہ اصل مشن کو چھوڑ کے دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک ہواری تھا، اس کو انہوں نے بھاری رقم دی، کہا کہ ہم کی مخبری کریں گے۔ اس نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فلاں پہاڑی پر ہیں، اور وہاں چنانچہ جو یہود تھے انہوں نے اپنی جماعت کو بھیجا جو ہتھیاروں سے لیس تھی، اور آپ کو گرفتار کر لیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حال تھا کہ آپ کے سب ہواری تتر بتر ہو گئے، ان کے پاس صرف دو تلواریں تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اب اتنی بڑی جو جماعت ہے جو اس ہتھیاروں سے لیس ہے، تو وہ ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس وقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو میری مدد فرما۔ اس دعا کو اللہ نے سن کے اب یہ اس دعا کا جواب دیا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ۔ مجھے تو غزوہ بدر یاد آ رہی ہے کہ جب سارے 313 میدان میں پھیلے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر عرشے پہ بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ میں نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں یہ چند ہیرے، اگر یہ آج نہ رہے تو پھر تیرا نام دنیا میں کوئی نہ لے گا۔ ہر نبی کی دور میں یہ وقت آتا ہے کہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی تھی کہ انی متوفی کا، میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، یعنی میں تجھے پورا پورا لے جاؤں گا۔ اب یہ لفظ متوفی کا کو لوگوں نے بہت ہی الجھا دیا، حالانکہ یہ بہت آسان لفظ تھا، سیدھا سیدھا تھا۔ تب دیکھیے کہ متوفی کے دو معنی آپ کو بتائے، ایک اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا، اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے فوت کرنا۔ جو فوت کرنے کا معنی ہے نا، جو ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پورا معنی کون سا لیا ہے، اصلی معنی لیا ہے۔ کیسے؟ عموماً دیکھیے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح اوپر چلی جاتی ہے، جسم نیچے رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور اس کے جسم، ان کے جسم کے ساتھ اوپر لیا گیا، اس لیے متوفی کا معنی لیا گیا۔ ایک رائے تو یہ ہے اس بارے میں، واضح ہمارا ایمان ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اور اس کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جو ہواری تھا جو بک گیا تھا، اس کی شکل جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، اور یہود نے ان کو غلطی مطلب یہ سوچ کے کہ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے، سیدھے اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے وہ واپس آئیں گے بغیر کسی مشکل کے، تکلیف کے انہوں نے رکھا، اور ان کو ان کے ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ متوفی کا معنی کیا ہے کہ بالآخر تو فوت ہوں گے نا، یعنی اب دنیا میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تواتر کے درجے پہ یہ حدیث پہنچتی ہیں کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور یعنی سور کو خلاق کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ موقوف ہوگا، اور دوبارہ پھر دنیا میں اسلام کا ایک دورہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اپنی طبعی موت مریں گے۔ تو بعض کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، بعض تو جائے گے، لیکن یہاں ایک بات جو بہت ہے وہ کیا ہے کہ متوفی کا کیا آگے پھر رافیو کا الیہ، یہ کیا ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت کرنے کا ترجمہ کر بھی لیا جائے متوفی کا میں، تو پھر یہ رافیو کا کیا ہے؟ کیونکہ فوت کی صورت میں تو وہ ختم ہو گئے۔ ایسے لگتا ہے نا جیسے ایک بچہ رو رہا ہو تو پھر ماں اس کو کہتی بیٹا رونا نہیں، میں بھی تمہیں اٹھانے والی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہے، لوگ ان کے دشمن ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ غم نہ کرو، میں ابھی آپ کو اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف کروں گا، آپ کے درجے بلند کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود افسوس کی بات کیا ہے کہ نصارہ تو اپنی جگہ، آج مسلمانوں کے اندر بھی ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، دوبارہ نہیں آئیں گے، اور دوبارہ آنے والی احادیث سامنے رکھی جائیں تو وہ کہتے ہیں وہ اصل میں مسیح نہیں بلکہ مسیلے مسیح ہیں. عیسیٰ کی طرح کا کوئی اور ہوگا اور ان کے خیال میں وہ آ چکے اور فوت بھی ہو چکے. ان کی قبر انہوں نے کی بالا کوٹ کے پاس ان کی قبر بھی بنا رکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اور مرزا غلام احمد قادیانی ان کو کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ جو ہیں یہ مسیح کی مسیل بن کے آئے ہیں اور لہٰذا اب ان کو نبی مانو. اب دیکھیے یہ عقیدے کی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کبھی کسی مسلک کا نام نہیں لیا آپ کے سامنے, لیکن یہ باتیں جس کے وجہ سے کفر اور اسلام کی بات آ جاتی ہے اس پہ ہم مسلمانوں کا یقین کھل کے ہونا چاہیے. تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ پھر کیسے اسلام میں شامل ہو سکتے ہیں. اتفاق دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ مقام لدھ پر آئیں گے, اور یہ صاحب جو تھے یہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے, تو کہتے ہیں دیکھو یہ وہی لدھیانہ ہے جس کو حدیثوں میں لدھ کہا گیا. اب اگر آپ سوچا جائے کہ یہ واقعی ٹھیک تھا, پہلی بات ہے کہ کیا وہ ساری باتیں پوری ہو گئیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہونی تھی؟ صلیب ٹوٹ چکی, نصارہ مغلوب ہو چکے, کچھ بھی تو نہیں ہوا, تو پھر وہ فوت کیسے ہو گئے؟ باقی باتوں کو آپ کہاں لائیں گے؟ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ دن کی روشنی میں آنکھیں بند کر کے کہنا کہ روشنی نہیں, ورنہ اصل بات کیا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے سفر میں گئے تو آسمان پہ ان سے ملاقات کی تھی, بالکل پہلے آسمان پہ یہ موجود تھے. اور بہت ساری احادیث اس چیز کی دلیل ہیں کہ یہ واپس آئیں گے, حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے, ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے, ان کے بالوں میں سے پانی کے قطرے بہ رہے ہوں گے, اور ان کے جسم سے خوشبو آئے گی جو ہر ایمان والے کو پہنچ جائے گی. جہاں بھی لوگ ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آ چکے ہیں. پھر لوگ ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے, یہود سارے نصارہ ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو جائیں گے, اور باقی جو رہ جائیں گے وہ صرف یہود ہوں گے, اور پھر ان سے یہ مقابلہ کریں گے. انہی دنوں میں پھر دجال اٹھے گا اور اس کو پھر یہ ماریں گے, صلیب ٹوٹے گی, اور بالآخر پھر دنیا میں اسلام آئے گا. یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں حدیث میں سے, اس موضوع پہ کچھ نہ کچھ آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ کے فرما دیا کہ وَرَافِيُ کا إِلَيَّ وَمُطَهِّرُ کا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, پھر پاک کروں گا تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. اس آیت پہ غور کیجئے ذرا, کن لوگوں سے ان کو پاک کیا جا رہا ہے؟ کون تھے ان کے دشمن؟ یہود. تو یہود کے لیے یہاں کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا. آپ دیکھیں گے دو دفعہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یہود کے لیے. وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ, اور کروں گا ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کی پیروی کی. کون؟ نصارہ. فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا. دوبارہ یہود کو کفر کہا گیا, کافر کہا گیا, کب تک؟ یوم القیامہ. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی تعداد کے اعتبار سے یا اپنی قوت کے اعتبار سے نصارہ جو ہیں وہ یہود کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. ثم الی مرجعکم, پھر تمہارا میری طرف لوٹ کے آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, پھر تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں اس کے میں فیصلے کروں گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کیا اختلافات ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ چار گروہ بنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ماننے کے ناطے سے: نصارہ, یہود, مسلمان, اور آج کے دور میں پھر قادیانی. یہود کا کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں صلیب پہ چڑھے اور موت آ گئی, ختم. نصارہ کہتے ہیں کہ چڑھے تھے صلیب پہ, دفن ہوئے, لیکن پھر اگلے دن زندہ کیے گئے اور پھر آسمان پہ اٹھا لیے گئے. اور نصارہ میں پھر آگے کئی سیکٹس ہیں جو ان کے بارے میں مختلف رویے رکھتے ہیں. مسلمانوں کا کیا عقیدہ ان کے بارے میں؟ جو خالصتاً قرآن کا عقیدہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, سورہ مائدہ کی آیتیں, کہ نہ وہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے, ہاں ان کے بارے میں شبہ ڈال دیا گیا, اور یہی ہے صحیح عقیدہ. اور قادیانی کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں دنیا میں آ چکے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, میں فیصلے کروں گا قیامت کے دن کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. فیصلے کے بعد کیا ہوگا؟ فاما الذین کفروا فاعذبہم عذابا شدیدا, پھر ان کو میں سخت عذاب دوں گا جنہوں نے کفر کیا, دنیا میں بھی اور آخرت میں. پھر تیسری دفعہ دیکھیں یہاں یہود کا ذکر ہے, یعنی جنہوں نے ان کو نہ مانا ان کی جان لینے کے در پہ ہو گئے, پھر ان کو دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور نہیں ہوگا کوئی ان کا مددگار. واضح ہے آج مٹھی بھر قوم ہے اور وہ اس وقت بھی اگر دنیا میں پنپ رہی ہے تو چند بڑی طاقتوں کے زور پہ, ورنہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ غضب, کہ وہ دنیا میں ذلت اور مسکنت چھائی اور عذابوں پہ عذاب ان کے آئے. کبھی ٹیٹس کے دور میں, آپ کو پتا کہ یہود کے اوپر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کے بعد کیا ہوا, اس کے فوراً بعد ٹیٹس نے ان پر حملہ کیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. پھر ان کے اوپر وہ تین مشہور قسم کے عذاب آئے جو آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں, ہولوکاسٹ اور انکریشن کا عذاب تھا, بیسفورہ تھا, عبرت کا نمونہ بنا دیا. اور سب سے بڑا عذاب تو دنیا میں تب آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ مارے جائیں گے. آپ کو پتا یہ وہ دور ہوگا, حدیث میں آتا ہے کہ کوئی یہودی بھی اگر کسی درخت کے پیچھے, درخت پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت بھی بول کے گواہی دے دے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپے, اور اس کو چن چن کر وہ ماریں گے. وما لهم من ناصرین, کوئی مددگار نہ ہوگا. اور اس کے برعکس وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے, فيوفيهم اجورهم, پورے پورے دے گا ان کے اجر ان کو. والله لا يحب الظالمين, اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظالموں سے. یعنی پھر ہر وہ بندہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اصل حیثیت میں مانا, اللہ کا بندہ اور ان کا نبی بن مانا, پھر ان کو میں دنیا میں بھی اچھا بدلہ دوں گا اور آخرت میں بھی پھر ان کو پورے پورے اجر دوں گا. اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کو ان کی صحیح حیثیت سے مانا اور اس کے اوپر اپنی بات کی, اور اس پوری واقعے کو سنا کے اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات, یہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں آیتوں میں سے, وذکر الحکیم, اور حکمت والے ذکر میں سے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل بن گئی کہ وہ باتیں جو آپ کی زندگی میں اتنے پہلے ہو گئی تھیں اس کو پھر آج کہاں سے آپ کو سنایا جا رہا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے کتنی صدیاں پہلے گزر گئے, لیکن ایسے وقتوں میں پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ ساری باتیں ہیں تو مان لیجئے کہ یہ کتاب ایک حکمت والی کتاب ہے. پچھلی کتابوں کا خلاصہ بھی ہے اور پچھلی باتوں کا ذکر بھی کرتی ہے اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے. انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم, آخری سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے کہ اچھا پھر عیسیٰ پیدا کیسے ہوئے تھے, اب یہ ساری باتیں ایسی نہیں تھی تو پھر ان کی پیدائش کیسے ہوئی, تو کہا یہ بتاؤ کہ پھر آدم کی کیسے ہوئی. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان کے لیے کہا ہو جاؤ اور وہ ہو گئے. یعنی جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ حیرت ہو رہی ہے, وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ باتیں جو وفد نجران کے سامنے رکھی گئیں کہ کس طریقے سے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے پہ پابند ہو, تمہیں نہیں پتا کہ وہ آدم کی طرح تھے, پھر مانو تو آدم کو بھی اللہ کا بیٹا مانو, ان کی تو ماں بھی نہیں تھی, عیسیٰ کی تو چلو ماں دکھتی ہے. اصل بات کیا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کیے گئے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چاہا وہی کیا گیا. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, لہذا کسی کو اس بارے میں شک کرنے کی ضرورت نہیں. الحق من ربک, یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. فلا تکن من الممترین, اور آپ کسی قسم کا شک لانے والوں میں نہ ہو جائیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا؟ ہرگز شک نہیں تھا, لیکن آپ کی یہ بات کہہ کے اب دوسروں کو سنایا جا رہا ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک کیا تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں پنپ سکتے. لہذا وفد نجران تم لوگ بھی سن لو اور بعد میں آنے والے دور کے لوگ بھی سن لیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذرا سی بھی افراط اور تفریط سے کام لیا تو پھر یہ تمہارے دین اسلام کو تم سے دور کروا دے گا، ختم کر دے گا، لہذا بس اس بات کو یہیں چھوڑ دو اور جس طرح مانتے ہو مان جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی. وفد نجران، جس کا ذکر پہلے آپ کے سامنے گزر چکا، کیسے تراسی لوگ تھے، بڑی شان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے آرگنائز وے میں تھے. اب جب ان کے سامنے یہ آیتیں رکھی تو پھر کیا جواب دیتے؟ سوال ہوئے، ان سے باتیں ہوئیں، کیا ہوگا؟ جب نہ مانے تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر چلو مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب دلائل کی بنیاد پہ کسی گروہ کی دوسرے گروہ سے بات نہ بنے تو کھلے میدان میں نکل جاتے ہیں، اور دونوں فریق پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ تیری لعنت اترے. تو اس کے نتیجے میں جو جھوٹا ہوتا ہے واقعی پھر اس کو آگ آتی ہے یا وہ جل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دے دی اس آیت کے اترنے کے بعد کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، پھر جو کوئی اس کے بعد بھی آپ سے جھگڑا کرے جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی یہ وحی آ گئی، آپ نے وحی کے انتظار کیا، اس کے بعد یہ ساری باتیں ان کو سنا بھی دیں، اب بھی نہیں مانتے، تو پھر جو ان کو دعوت دے دو. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہہ دو کہ ہم پکارتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، یعنی ہم مسلمانوں کے بچے آ جاتے ہیں اور تم اپنوں کو لے آؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہمارے نفس اور تمہارے نفس، یعنی کھلے میدان میں ہم نکلتے ہیں. پھر ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، پھر ہم اللہ سے التجا کریں گے، مباہلہ کریں گے، بد دعا مانگیں کریں گے، اور جو سچا ہوگا پھر اس کو اللہ کی مدد آ جائے گی اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو جائے گی. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دے دی کہ ٹھیک ہے تم لوگ یہ کر لو. انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے. آپ نے موقع دیا، آپس میں ایک مجلس میں بیٹھے مشورے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مشورہ ہوا تو اس کے بعد ان میں ایک بہت سمجھدار بزرگ تھا، بوڑھا، کہنے لگا کہ اے گروہ النصارہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا، ممکن ہے یہ وہی نبی ہو؟ جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ صاف اور فیصلہ کن ہیں، اگر واقعی یہ نبی وہی ہوا اور تم نے اس سے مباہلہ کیا تو تم کیا تمہاری نسلوں کی بھی خیر نہ ہوگی، بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں، اپنے وطن لوٹ جائیں. چنانچہ دوسرے دن جا کر انہوں نے آپ کو اپنے فیصلے سے مطلع کیا اور صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا قبول کیا. امام بخاری نے اس کو بڑا خوبصورت پیش کیا، کہتے ہیں حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نجران سے عاقب اور سعید آپ کے پاس آئے، یہ اس گروہ کے لوگ تھے، یہ لوگ آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اگر یہ نبی ہوا اور ہم نے مباہلہ کیا تو پھر نہ ہماری خیر ہوگی نہ ہماری اولاد کی. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو جزیہ آپ مانگتے ہیں ہم وہ دے دیں گے، آپ ایک امین آدمی ہمارے ساتھ بھیج دیں جو واقعی با امانت ہو. یہ سن کر صحابہ کرام انتظار کرنے لگے کہ آپ کس کا نام لیتے ہیں. اور آپ کو پتا کہ اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بار بار اپنی جگہ سے ذرا اٹھ کے اونچا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑ جائے اور میرا نام آپ لے دیں. کتنی حرص تھی نا ان کو، حالانکہ کتنا مشکل کام تھا، دشمن کے پاس جانا، وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ نیکی کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ کہیں بھی کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا نام دیا؟ عبیدہ بن جراح کا. آپ نے فرمایا اٹھو، اور آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس امت کا امین یہ شخص ہے. تو پھر وہ گئے اور ان سے جزیہ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کو ایک فتح ہی دے دی، اور کس طریقے سے وہ لوگ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ گئے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر اگلی آیت میں فرمایا کہ ان ھذا لھو القصص الحق، یہ سچا قصہ ہے، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ سچے قصے ہیں. وما من الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی انہوں نے اصل میں اس بڑائی کو مان لیا ہے، عہد نجران نے حق بات قبول نہیں کی، مباہلے کی بجائے صلح اور جزیہ دینے کو ترجیح دی، تو حکومت ان کے پاس رہی. اگر یہ مباہلہ کر لیتے، قبول کرتے، تو نہ ان کے بچے اور گھر والے واپس جاتے اور نہ صلح کی پیشکش ہوتی پوری، بلکہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر یہ منہ پھیر لیں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو یہ وادی ان پر آگ برساتی، یعنی جل بھن جاتے. یہ اللہ کی رحمت سے نہ ہوا، ورنہ تو آج شاید کسی کا نام بھی نہ لیا جاتا. تو یہ تھا ان کا قصہ اور کہانی کہ کس طریقے سے حق بات ان کے سامنے پیش ہوئی، دلائل بھی موجود تھے، پوری پوری باتیں آ گئیں، لیکن جس کو نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا. ڈر گئے اس بات پہ کہ مباہلہ نہ کریں، لیکن مسلمان نہیں ہوئے. یہ ہوتی ہے قسمت انسان کی، کبھی کبھی وہ بہت قریب سے ہو کے ہدایت کے پلٹ آتا ہے اور وہ اسی پہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے بعد بھٹکنے والا نہ بنائے، ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرے. آپ نے غور کیا کہ سورت آل عمران کی ابتدا میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ کیوں آیت آئی؟ کیونکہ اس میں بھٹکے ہوئے گروہ کا ذکر ہے، دعالین کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعال ہونے سے بچائے.